Hát a máma, hogy hol menjek, vagy nem menjek. Az is hát, hogy nem fogok sehol sem menni. Nem megyek már, úgy néz ki. Jó héten akarok azt, majd megrendelni. Abból, hogy a szarra már megyek. Szarban nem lehet pénzt keresni, nem szólt. Hallod? Ráír? Dunát, ezt vissza? Ráír? De nem érek rá, képzeld el abszolút. Van a saját dolgaim is, nem csak netek a szarházi szarakutat. Jön a hékvel. Más ilyeneket már börtönbe szoktak kell. Nem, ki meg itt a szobája. Ki nem tudom, aki nagyon ki, hogy jön a gazda vagy. Biztos, hogy nem erőzve, nem megfelelhet egy szoba abszolút. Ismerjük, ha akarok. Sokkal jobban kellene a pénzt feltelni. Másfelé. Fedezetet lett volna én nekem. Ebből, mint ahogy én az öcsédemével. Milyen mászott a bankon keresztül vásárolt én szerintem. Szerinted? Biztosan. Bankon keresztül, hogy bankfia. Nem van tüzet éjszaka, azt hiszi, hogy csak annyi, hogy elviszi a hajszigákat. Ez a terméke szerintem az többet elvisz akkor. Úgy tudja. Aztán egy bitcoint a vásárol. Néptelenül megy, ha nincsen lenyomó. Nem készpénze megy. Kérlek, hogy minden fenébe ment. Üdvözlök, hogy nekünk hagyjatok végig, tök nem kell neki mennem. Így kell a valóságba most már. Köszönöm, hogy vágjam ember veletek. Ilyen talán, mit gondoltok magatok. Na, ott van, aki nem vigasztat. Én nem vagyok a Sweet Ups, nem vagyok én. Tégedet akar vigasztalgatni, látod. Téged is szokott után mennem. Ha nem vagyok, akkor meg tégedet, nem? Tégedet nagyon szeretem. Ez még van sagatva. Téged meg azért, mert adsz neki enni. Enni. Ez enni való minden lenne. Azért van, jött ki, mert te is kint vagyok. Rédeked is hízenek. A későn lett nagyon észrevéve. A kövesek. Nagyon hamar későn. Nem kit az összeset kiszenni. Ja, magad alig szól. És kell állítani, hogy valahol ne rohadjon meg. Tudom, akkor berohad az összes. Nem lesz máma. Rakni, vagy hagyjam itt őket? Vagy fel kell állítani? Nem érdekel.